Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Biz daha önceki programlarımızda modern mimarlığın korunması üzerine konuştuk. Özellikle de Ankara'da 1930-1980 arası çağdaş mimari mirasın karşı karşıya olduğu yıkım tehditlerinden bahsettik. Bazıları binalar özelindeydi, bazıları daha genel konuştuk. Bunlar da kayıt arşivlerimizde bulunabilir. Bugün bu akşam konuşacağımız Ankara Ulus Meydanı'ndaki 100. Yıl Çarşısı konusu da bu tür mimari miras örneklerinden biri. 100. Yıl Çarşısı ile ilgili 20 Haziran 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Ulus Meydanı projesine adım adım başlıklı bir duyuru yayınladı. Burada Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı projesinin hayata geçirilebilmesi için 100. Yıl Çarşısı'nın geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıkımı işi ihalesinin belediye meclisi tarafından onaylandığı detaylarıyla aktarıldı. Bu duyuru 2000'li yılların başından itibaren gündemde yer alan tarihi Ankara'nın özgün karakterini oluşturan farklı dönemleri simgeleyen kültürel miras koruma yıkım tartışmasında önemli bir dönüm noktasını gösteriyordu. Bu haberin gündeme gelmesinin arkasından da Dokomomo Türkiye, İKOMOS Türkiye, KORDER, Mimarlar Derneği 1927, TMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Türk Serbest Mimarlar Derneği temsilcileri ve bu alanda uzman bir grup akademisyen bir araya gelerek bir çalışma grubu oluşturdular. Öneriler ürettiler. Sonunda bir yarışma yapıldı burayla ilgili. Fakat ondan sonra birdenbire geri dönüşte diyebileceğimiz bir adım atıldı. Bu akşamki konuğumuz Yiğit Acar. Yiğit bize bu süreci anlatacak ve bugün buraya nasıl geldiğimizi anlatacak. Çünkü kendisi de zaten bu 100. yıl çarşısının korunması için çaba gösteren birçok akademisyenden biri. Halen Bilkent Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi, mimar, ODTÜ mezunu. Ve Türkiye'de kentsel tasarım tarihi konusunda özellikle çalışıyor. Alıntı yaptığım yazı Mimarlık Dergisi'nde yayınlandı. Bu yazının da yazarlarından Yiğit Acar. Ve yine Mimarlık Dergisi'nin son sayısında bu konuyu da değerlendirdiği Popülizm ve Katılımcılık Türkiye'de Son Dönem Deneyimleri başlıklı bir yazısı yayınlandı. Hoş geldiniz Yiğit. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hani evet, böyle bir program yaptığınız için de. Hemen girelim konuya. Yani bu çok aslında 100. yıl çarşısı yıkıldı mı, yıkılacak mı? Ne olacak? Yani böyle bir heyecan, bir dedektif şey gibi, hikayesi gibi. Siz aslında bu süreci birazdan anlatacaksınız. Ama bu çarşı şu anda ayakta. Boşaltılmış durumda anladığımız kadarıyla. Evet, boşaltılmış durumda etrafında. Bunun aslında bu çarşıyı önce bize bir mimari miras açısından anlatır mısınız çok kısaca? Bu çarşıyı özgün kılan, önemli kılan ve böyle bir çalışma grubunun kurulması, bu çarşının korunmaya çalışılmasının arkasında buranın önemi, bu yapının önemi nedir? Çok kısaca onu anlatır mısınız? Tabii şöyle bir çerçeveyle başlamak gerekiyor herhalde. Çok böyle derse de çevirmemeye çalışacağım. Ama hani derdimizi doğru kavramlarıyla aktarmak da bir taraftan önemli herhalde. Çarşının kendi niteliklerine bir ayrıca bir değinelim. Ama ondan önce belki de bu tür koruma çalışmalarının temel sebep gerekçelerinden belki bahsetmek lazım. O da çok detaya girmeden aktarmak gerekirse çok basitçe bir şekliyle şu. Her dönem aslında kendi izini kent üzerinde bırakıyor. Ve bu izler birike bizim kimliğimiz, o kentte kurduğumuz ilişkiyi, geçmişimizi teşkil ediyor. O açıdan baktığımızda aslında bu yapı tek başına 100. Yıl Çarşısı'nın korunması probleminin ötesinde Anafart Ağaçarşı İşanı, Ulus İşanı 100. yıl çarşısı gibi bu Ulus Meydanı etrafındaki 3 tane yarış, üçü de yarışmayla elde edilmiş modern mimarlık örneği yapımızın aslında korunabilmesi çabalarının bir parçası. Daha önce de Anafartlar Çarşısı ile ilgili de bir yıkım kararı vardı. O yıkım süreci başladıktan sonra, hatta ofis bloğu yıkıldıktan sonra çarşı yapısı kurtarıldı. Ulus İşhanı ile ilgili başka planlar vardı. Şu an belediye yine bu işte danışmanlar kurulları ve kent konseyi de belli ilişkiler içerisinde orası ile ilgili de yeniden işlevlendirilmesi ile ilgili iyi bir çerçeve çizmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında bu sadece tek bir yapının değil, bir katmanın korunması problemi. Ve bu katmanın korunması problemini de belki işte konuyla ilgili olan dinleyiciler bir noktada karşılaşmıştır mutlaka. Ankara'da İller Bankası binasının yıkılması ve onun süreci, onun sembol bir resmi de var hatta. Bunun en akılda yer eden anlarından bir tanesi. Aslında burada bir katmanı silmek ya da korumakla ilgili bir tartışma söz konusu. Bizlerin ortak çabası da aslında bu katmanın korunabilmesiyle ilgili. Bu modern mimarlık yapılarına girdiğimizde başka konuşmacılar daha önceki programlarda aldığım kadarıyla bahsi geçmiş ama tekrar etmekte de bir beis yok herhalde. Bu tür yapıların değeri çok da kolay da anlaşılmıyor. Çünkü aslında sıradan görünüyorlar. Betonarme sıradan bildiğimiz işte günümüz apartmanlarına benzer şeyler tip olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla bunu hem idarecilere hem de genel kamuoyuna aktarmak çok zor bir konu aslında. Çünkü onlar baktıkları anda orada çok sıradan bir yapıyla karşı karşıya olduklarını düşünüyorlar. Bunu tabii şey gibi söylemek de istemiyorum. Yani bizler tabii o yapının sıradan olmadığını görebiliyoruz. Başka bir üst mertebedeyiz gibi anlatmak istemiyorum ama orada başka birkaç boyut daha var. Belki bunlarla beraber açmakta fayda olacaktır diye düşünüyorum. Ve belki birkaç tane de dünya örneğiyle ya da başka örneklerle büyütmekte de fayda olabilir. Bunlar yapının kendisine döndüğümüzde ve aslında bu üçlü kümemize döndüğümüzde, Anafartlar Çarşısı, Ulus İşhanı ve 100. Yıl Çarşısı üçlüsüne döndüğümüz zaman burada şöyle bir durum var. Bu üçü de yarışmayla elde edilmiş yapılar. Yine hani mimarlık alanına çok aşina olmayan dinleyicilerimiz varsa onlar için böyle bir tık yarışmayı açmak iyi olabilir. Yarışma ne? Yarışma şu: bir konuyla ilgili açık bir çağrıda bulunuyor ve bu açık çağrıya cevaben ülkedeki mimarlar vakitlerini ayırıp bir para almadan günün birinde belki o yapıyı inşa edebilme hakkını kazanabilmek için fikirlerini paylaşıyorlar. Aslında o açıdan baktığımız zaman o dönem, yani ait olduğu dönemdeki elde edilebilecek belki de en üst nitelikteki yapı grubu aslında yarışmalarla elde edilen. 60'lı yıllar değil mi bu üçü içinde? Evet, bunun 67'de yarışması düzenleniyor. Şimdi onun dışında 60 diğerleri 100. yılın. ezberimde yok, onları doğrudan şimdi söylemeyeyim. Ama üçü de aslında kendi dönemlerinin üst kalibre yapıları. Bir taraftan da bu böyle bir şey. Biz kendimizi de genel olarak pek sevmediğimiz için aslında orada kendi tercihimiz olmuş olan, yani kendi derken aslında şey, bir işte Türkiye toplumunun belli bir mesleki yetkinlik çerçevesi içerisindeki insanların o tercihlerinde değerli görmemek gibi bir refleksimiz oluyor. Bu yapı özelinde de baktığımızda da bu önemli bir konu. Yani yarışmayla elde edilmiş olması önemli bir konu. Çünkü bir taraftan da şuna dayanıyor. Hatta ben bu argümanı aynısını şeyle Ankara'da belediye görevlerine de esasında iletişim kurmaya çalışırken aktarmıştım. Şöyle, nasıl seçimle göreve gelen bir kişinin meşruiyeti atamayla göreve gelmiş birisinin meşruiyetinden daha yüksekse, yarışmayla elde edilmiş bir yapının kıymeti de ihale süreciyle elde edilmiş bir yapının kıymetinden daha üstün. Çünkü bir grup insan bir araya, yani meslek alanındaki yetkin bir grup insan jüri olarak bir araya geliyor, açık bir çağrı yapılıyor, 60'ın 70'in üzerinde proje oraya gönderiliyor, bunlar tartışılıyor, Şartname yazılıyor, değil geçiyor, mi? şartname yazıyor. Bir sürü saydam süreçler sonucunda ciddi bir seçim sürecinden geçerek elde ediliyor bir grup yapı. Diğer durumda ise en düşük fiyata en kısa sürede yapacak olan kişiye proje emanet ediliyor. Yani bu durumda ihaleyle elde edilmiş bir yapıdansa yarışmayla elde edilmiş bir yapının kıymetinin daha yüksek olduğu gibi argümana girmek tabii yanlışlık görmüyorum aslında. Toplumsal sistem açısından baktığınız zaman gerçekten bir kıymet üreten bir süreç yarışma süreçleri. Ama bu bir bina aslında özel de bir bina. Yani yarışmayla elde edilmiş ve yani mimari detayları, özellikleri, değerleri anlaşılamıyor dediniz ya. Biraz Evet. onu da anlatır Şimdi onu da mısınız? açayım. Ben bu ama bu genel çerçeve ve bir çizime geri diyorum. Kusura bakmayın, biraz uzatmış olabilirim orada. Şeyde de yapı üzerinde de şöyle şeye baktığınızda yarışmanın yayınına baktığınızda zaten o bölgede belli bir kademelenmeye, belli bir teras sistemine gidilmesi gerektiği çok belli. Şimdi yapıyı bilmeyenler için şöyle bir tarif etmek gerekirse şöyle Atatürk bulvarından sonra birinci ve ikinci meclis yapıları Atatürk bulvarını dik kesen bir cadde üzerinde konumları ve bu eğimli bir şekilde aşağıya doğru sizi Ankara garına götürecek bir şekilde devam eder. Bu yapı problemi verildiğinde de aslında birçok yarışmacı bunu teraslarla çözerek bu meclis yapılarıyla da bir şekilde bir ilişki kurup görsel ya da fiziksel bir ilişki kurup köşede kademelenmiş bir tür meydan yapı üretmeye çalışmışlar. Bu şimdi tabii sözde bunu anlatmak çok zor. Görsel olsa ifade etmek çok daha kolay olacak. Bu yarışmanın birinci projesi bu. Semra Diker, Orhan Diker'in projesi de esasında aynı şeyi yapıyor. Zekice bir numara daha yapıyorlar. Aslında sonradan çok zekice olmadı ortaya çıkan zekice bir numara. O da şu. Yapının tamamını yerden kopartıp altında böyle bir kent meydanı üreten bir kurguya gidiyorlar. Bu kurgu daha sonra Ankara ikliminde işte çalışması soğuk bulunup zamanla kapatılıyor. O meydan sürekliliği hissi bir süre sonra ortadan kalkıyor. Ama yapının içerisinde gezdiğinizde bir yapı böyle bir kamera gibi. Böyle değişik yerlerinde size çok güzel bakış açıları, vistalar sunan pencereler, köşe artikülasyonları falan var. Yani bir yere geliyorsunuz, bir anda bir pencerede sadece duvara asılı bir tabloymuşçasına işte birinci meclis yapısını görüyorsunuz. O sadece oraya bakmak için yapılmış. Ya da işte teraslara çıktığınız zaman işte aşağıdaki Gençlik Parkı'nı, meclis yapılarını çok rahat görüyorsunuz. Bunlar üzerinden konuşabiliyoruz. Hatta daha işte yapı kullanıma kapanmadan önce benim ODTÜ'de asistanlık yaparken birçok kere bizim yurt dışından gelen misafirlerimizi kent gezisine çıkarttığımızda ben bu yapıyı kullanırdım. Niye? Çünkü aslında teraslarına çıktığınızda ya da yapının içerisinde ve içinden biraz gezip teraslara çıkıp da etrafa bakmaya başladığınızda her bir köşesinde ulusun farklı bir vistasını görürsünüz. Yani bir yere gidersiniz, kaleyi anlatırsınız. Bak seni şimdi oraya götüreceğim. Aşağıyı gösterirsiniz. İşte Ankara Palası meclis yapılarını görürsünüz. Bak oralarda bunlar var. İşte önce oralara uğrayacağız. Oradan sonra yukarı çıkacağız falan gibi konuşmalarda misafirinizi hazırlarsınız. Ondan sonra da gezersiniz. Bu çok zevkli bir deneyimdi. Hep de böyle başlamışımdır yani. Çünkü ulusun da giriş noktası burası gibi. Yapının böyle nitelikleri var. Yani Ne böyle güzel anlattınız işte. efendim. Çok güzel anlattınız. İnsan Teşekkür orada ederim. olmak istedi ya, istiyor değil mi? Yo, Bunun zevkli yani böyle bir evet. sürü böyle şey veriyor. Bu İstanbul'da buna yakın bir şeyi İMÇ mi diyeceğiz acaba? İMÇ'ye biraz beceriyor. Yani onun terasa çıktığınızda da böyle bir her tarafı Evet. bir güzel görebiliyorsunuz, böyle iyi takip edebiliyorsunuz ya. Ama o alt katta bir Esasında. balkonlarımız gibi kapatılmadan Evet. kalamamış ne yazık Aynen ki. öyle. Ama yani çıkabilseniz oradan yakaladığınız görüntüler harika. Bu da esasında öyle bir kente altlık oluşturan ya da böyle kente anlamaya da altlık oluşturabilen bir yapı. Ama yani korunması gereğinin birinci sebebi bu nitelikler de değil. Çünkü eğer biz tartışmayı bu nitelikler seviyesine çekersek aslında orada bir zemin de kaybetmiş oluyoruz. Yani bu nitelikleri bu kadar sahip olmasaydı da aslında koruma gibi bir fikir olabilirdi. Çünkü böylece bundan 50 yıl önce nasıl mimarlık yaptığımızla ilgili bir fikrimiz olacak. Bu var. Onun dışında da işte aynı Bu zamanda kullanım değeri de var, yani kullanılabilir ha. bir yapı. Ha bir de Evet. onlara girecektim. Evet yani bir Eskimemiş, taraftan değil da mi? şu var. Bunun bir taraftan ekolojik hikayesi var. Şu sıra hani böyle Tabii. sıklıkla başımıza gelen şey. Aslında bir yapıyı yıkmak ve yapmak birazcık şey gibi oluyoruz biz. Lüks. Keynes'in bir tane şeyi var işte. Amerika'yı şeyden bu krizden çıkartmak için diyor ki şey millete para dağıtmayın, iş şey yapın. Gerekirse çukur açtırın, çukur doldurtun gibi böyle bir meşhur bir lafı var. Yani iş olsun millete. Bizde de birazcık inşaat sektörüne ve yapılı çevreye yaklaşımımız birazcık böyle. Yani biz bunu böyle bir hani istihdam rant üretim alanı olarak görüyoruz. Yık yap, yık yap. Bir şey değil çünkü yapacak insan da hani iş arayan insan da çok bol. Yapacak kaynak şey de bir şekilde var ama yani onun bir taraftan da ekolojik de bir karşılığı var. Yani aslında kaynakları getip ama bir taraftan bir çukuru kazıp doldurmak gibi sürekli bir şeyler yıkıp yeniden yapıyoruz. Peki, Evet, yani sonuç kesmek olarak çarşının istemiyoruz. yıkımı, değil mi? Yıkımına Evet. karar veriliyor. Yani bu süreci hızlıca anlatır mısınız? Yani Ha, neye orada varan aslında evet, bugüne nasıl geldik? evet orada birkaç tane şey var. Böyle vakti de böyle bir kontrol ederek şey yaptım. Bir kısaca belki buna giden planlama sürecinden böyle bir bahsetmek lazım meraklılar için yine. Aslında yine yarışmayla yapılmış bir şeyi kaybetmemizle başlıyor bütün bu tartışma. O da 89 yılında mıydı? Bir saniye. 1989 yılında yine yarışmayla kazanılmış Bademli Planı olarak da bilinen bu bir ulus koruma planı vardır. O planla beraber birçok şey planlanıyor. O planın şöyle birkaç niteliği var. Böyle çok kısa belki bahsetmek gereken şeyler. Bademli, raci bademli, değil Evet. Yani o plan şeyin yarışma o da bir yarışmayla kazanmış bir plan ve plan ekibinin başı olan Raci Hoca'nın, Raci Badem'in ismiyle anılıyor plan. Orada şöyle bir durum var. Plan aslında birçok üst ölçekli karar verdikten sonra kentte böyle özel proje alanları şey yapıyor, tarifliyor. İşte Hacı Bayram bunlardan bir tanesi, kalenin orası bir tanesi, Atatürk Bulvarı bir tanesi. Ve bu özel proje alanlarıyla ilgili bazı ilkeler geliştirip bunlarla ilgili de alt yarışmalar açılması lazımdır deyip kapatıyor işi. O şey kapsamında yine mesela bulvarla ilgili kararlardan bir tanesi, tabii Türk kararlar zaman içerisinde belki değişebiliyor, şey yapabiliyor ama böyle trafiğin yolu altına alınması ile ilgili bir şey var. Yani bir düşünce var o planda da. Daha sonra ama mevcut arkeolojik buluntular çıkma riskinden dolayı bu fikir rafa kaldırılıyor. Zaten mesela İstanbul'da Taksim'de yaptılar. Çok da iyi bir fikir olmadığını da orada da kesinlikle. yaşayabiliyoruz. Bu şeyden sonra esasında hikayemiz bizim 2003 yılında Melik Gökçek döneminde yönetimin planı tamamen rafa kaldırmasıyla başlıyor. Yani bu planın öngörmüş olduğu bu alt yarışma şeyler falan gibi fikirler bir tek Hacı Bayram bölgesi için hayata geçip uygulanıyor. Diğer bölgelerde bu kalkıyor. Ondan sonra böyle bir parçacı kararların olduğu bir döneme giriyoruz. Şimdi bu parçacı kararların olduğu dönem içerisinde ulus meydanı ile ilgili çok temel bir tahayyül var. Diyorlar ki biz bu 100. yıl içerisinde yıkacağız. Yine işte bir park meydan yapacağız. Anafartlar içerisinde yıkacağız. Yerine Taşan'ın bir reconstruction'ını yapacağız. Şeyi 100. yıl şey pardon ulus iş yanının büyük ofis bloğunu yıkacağız. Onun yerine de geri kalan kısmını da otele çevireceğiz. Ve görsellerde falan bütün trafiği de yer altına alıp kocaman sert zeminlerin olduğu bir kent meydanıyla Ankara'yı kavuşturacağız gibi bir hayal var. Ve bu hayal daha sonra işte Melik Gökçek görevden alındıktan sonra da göreve gelen Mustafa Tuna tarafından da paylaşılıyor. Bu görüş hatta televizyonlarda falan sunuluyor işte şey yapıyor ve bir takım kötü kötü renderları falan var. Daha sonra bu şeyle belediye yönetiminin değişmesinden sonra da bir şekilde bu planın fikirleri kalıyor. Yani çünkü bunlar aslında çok büyük şeyler. Yani bir anda bir ihale açıyorsunuz. Başka bir tarafta yürüyen başka analizler, projeler var. İşte Ulaştırma Bakanlığı belli başka işleri yapıyor. belediye belli başka işleri yapıyor. Bu böyle çok organlı bir şey. Ve o şey içerisinde bu çarşının yıkılması fikri de hala kalıyor. Ve o kalan fikir şimdiki yönetimin önüne bir dosya olarak gittiğinde de onlar devlette devamlılık esastır düşüncesiyle bari bunu devam ettirelim dedikleri bir noktaya geliyor. O noktada biz müdahil oluyoruz. İşte sizlere demin anlattığım bu ya bakın yarışmayla yapılmış bir yapıyı yıkmayın etmeyin onun meşruiyeti şeyi kıymeti daha farklıdır. Bu yapının kendi başka kıymetleri, değerleri var gibi tartışmalarda bu sayede başlıyor. Siz bir çalışma grubu kuruyorsunuz aslında. Evet, Bayağı siz bahsettiniz aslında interdisipliner ondan. bir çalışma grubu bu. Önemli bu. Yani ve bayağı ayrıntılı çalışıyorsunuz konuyu. Değil mi? Ve Aslında şöyle bir belediyeye şey, de Ankara'da sunuyorsunuz. şöyle bir durum var. Bizde bir yaklaşık bir 20 yıldır iletişim kuramadığımız bir belediye olduğu için biz aslında kıyıda köşede sinsi sinsi bunları çalışıyorduk. Yani planlarımızı yapmıştık biz. Şöyle bir şey. Bunlar tabii şakayla şey yaptım da yani okuldaki akademideki eğitimin içerisinde aslında birçok konuyla ilgili ön çalışmalar oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi işte Docomomo'nun çalışmaları işte Elvan Hoca ile beraber. Hatta ben bunu derslerimde de öğrencilerime de anlatıyorum. Yani aslında benim bu 100. yıl içerisinde olan ilişkim Elvan Hoca'nın bir dersinde bir ödev olarak başladı. Ben bunu bir ödev olarak gittim, çalıştım, ettim. O zamanlar yıkılmasıyla ilgili bir gündem işte kısmen vardı, yoktu. Ama bunlar hep hazırlıklar vardı işte. Elif Selen Ayhan şimdi Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Onun mesela doktora tezi Ulus Meydanı'nın katmanlılığı üzerine. Ya aslında bunlar böyle birikmiş bir sürü şey var ve birikmiş bir sürü şeyi oluşturan belli bir grup var. Böyle bir durum doğduğunda zaten hazırlıklı olduğumuz bir konuya zaten birikmiş olan bilgiyle hemen şey yaptık, müdahil olmaya çalıştık. Bir noktaya kadar başarılı olduk. Bir noktadan sonra hatlar karıştı. Yıkım kararını geri aldırıyorsunuz çünkü. Evet, yönetim kulak vermiş anlaşılan. Tam Evet. aldıramadık aslında. Yani bir miktar aldırabildik. Orada şöyle bir durum oldu. En azından bir durup düşünmeye ikna ettik. Yani dediler ki biz tamam burayla ilgili bir fikir yarışması açalım. Bu fikir yarışmasına açıkça işte proje önerilerini alalım. Ama fikir yarışmasının şartnamesinde mesela yapının yıkılıp yıkılmaması ile ilgili bir ifadenin geçmemesi konusunda biraz ısrarcı oldular. Yani aslında biz iki seçeneği de yarışma sonucunda görmek istiyoruz gibi bir yere geldi. Sonuçta şartname de o şekilde çıktı ve yarışmaya da 60 küsür tane proje katıldı. Bunlar içerisinde tam net sayısını hatırlamamakla beraber sanırım 6 ya da 7 tanesi yapının yıkıldığı senaryoları tartışıyordu. O yapının yıkıldığı senaryo tartışanlar arasında da yani böyle bir teknik yetkinlik olarak baktığınız zaman 3-4 tane aslında ödül grubuna oynayabilecek şeydi. Hani seviyeye yakın hatta son aşamalara kadar gelen ve son aşamada işte tartışmalar sonucunda böyle bir elenen proje de oldu. Yani izninizle burada kesmek zorunda kalıyorum. Yine bu Tabii. sefer de istersen Asu gelecek hafta devam etmek üzere Değil vedalaşalım. mi? Çünkü çok Çünkü önemli bir popülizm ve katılımcılık konusunu sizinle konuşmak istiyoruz uzun uzun. İsterseniz gelecek hafta tekrar yarışmadan alalım. Devam evet. edelim, olur mu? Ama şu şeyi söyleyelim, yani sonra halk oylamasına geçildi. Vaktimiz kaldı mı? Bir dakika. Evet, yani son bir dakikada yani halk oylamasına açılması karar veriliyor. Değil mi? Evet. Yani yarışma Ben... oluyor, bir şeyler ödüller seçiliyor falan ve ardından da bir halk oylamasına gidilmesi gibi garip bir Evet, karar bu çıkıveriyor. ilginç bir durum zaten. Böyle yapalım mı? Devam edelim mi gelecek haftada? Olur benim Olur için mu? hiçbir sakıncası yok. Tamam. Tamam, çok Ben biraz uzun teşekkürler. uzun uzun diye anlatıyorum herhalde de şey olmuş. Olsun. Ama çok güzel bir şeyler anlattınız da onun için biz de kesemedik. Peki görüşmek üzere diyelim o zaman gelecek hafta aynı Evet. konudan devamla. Herkese Evet. iyi akşamlar. İyi akşamlar.